بلی نعمت د ایجاد دی چالاوی خو ما خلقیلی است، بلی نعمت د اکرام دی چه ما ستا اکرام هم کردی دیار، ما چستا بی عزتی سوی ویتا بخوابا دیوی چالا از ما بی عزتی بکرد، خو عزت اللہ در کردی دی. دا دری سر پر خپل خپل ځای راځي. نو د نن درس چش کوي؟ ترغیب کوي، خلق را غواړي په ذکر کولو د نعمتو، د کومې خوا ته ترغیبوي؟ د حق و منولو ته، لکه په خوا چې بیرولو د حق ته د انکار عذابونه ورخه ذکر کول. نو مخکې ذکر د عذاب و ذکر د نعمتو، داسې خو الله سوای. اوس یې ترجمه کوم. الله پاک وایي وله وله او خامخا، قد په تحقیق سره ده، لام هم د تاکید د پاره دی، قدم د تحقیق د پاره دی. نو لام چې راشي برای دا موطعه د قسم دی، بهرانو لکه سړی چې قسم واخلي پر یو خبره باندې، وله خامخا قسم می دی. قد په تحقیق سره مکناکم، مکنا موږ مکانا ککړی یاست کوم تاسو، مکان خو پیژنئ ځای ته ویل کیږي، مانا جایو د استوګنې مې درکړی دی. مکانا مکانا ککړی مې یاست، ځای نا ککړی مې یاست، یعنی ځای د اوسېدو مې درکړی دی. نو چې خلاص حاصل یې وایي داسې به وایي، مکانا موږ استوګنه درکړې ده کوم موتسې ته، فیل ارغ دی په مځکه کې، په مځکه کې موتسې ته استوګنه درکړې ده، مځکه ستاسې ځای د بودو باش ده. نو که دغه سې لغوي ترجمه کوي، مکانا موږ مکان نا ککړی یاست، ځای نا ککړی مې یاست، ځای مو درکړی دی کوم موتسې ته د اوسېدو، چیر فیل ارغ دی په مځکه کې. دا یې یو. وجعلنا او موږ پیدا کړي دي لکوم ستاسې دفاره، فيها فدغ مزكك معايشة أسباب دعيش، معايش جمع دا معيشة، معيشة شدي وشش تواي شد إنسان جوانت فكيج واغتا معيشة ويلك خورا دوري دا معيشة، معنى سبب دا جوانت وبج دا معيشة سبب دا جوانت. نو دا خو مر روز مرا ضرورات ورتلرو، كن يبا جا مزكك كم شيان دا طول ضرورات دا طول دا إنسان دا جوانت دا پارا يو سبب دي كن دي. نو معايش جمع سولا چه معيشت مانا زريعة و سبب دا جوان، معايش مانا اسباب دا جوان، دا نو بارا جمع را هو تلم. وجعلنا او مش پیدا کری دی لکم ستیس دفار، فيها پا جمزک کی کم شي، معايش اسباب دا زندگانی، اسباب دا جوان خدا گرد مدر تدر کری دی، دا جگرد دا استعمال طرز امز دا دی، شیان خو الله خلقیل دی، دا استعمال طرز دا الله ستا پزر کدرا جودی چه دا شي دغه سی استعمالی جو، دغه سی استعمالی جو تداش پزان و تورس دا ایچ دار کم رکم خورکون پخی و سورتوی چو زمری دا پا کتاب کرا غیلی و دا تا تا چا در وشه ول ال که الله خپل تربیه کی دا پر لگاټ کر شخوند کی، دا پر لگاټ کر شخوند کی، دا ویشه وشه خوند کی، دا په غړو کې سرکه دا شخوند کی، دا اسباب چې استعمال یې دا الله زما تربیه ده په مزکه کې بودو باش ته څنګه کوي اوس ګوره دا چغال پر کم نه کوي چې په غار کې وسېدل په مزکه کې دا ته چې اوسې رقم رقم ځایونه ځان ته جوړې د اسباب د سهولت د غسل خانې څونه سره د ضرورت تر ځای پورې بیا را د ترمیمن خانې پورې دا ګرد الله په دماغ کې د انسان راځي تربیه ده الله د نه اغه نعمت تربیه او تذکر کی چې په مزکه کې خر او چغال موسیج مگر هغه ته دغه تربیه ور کول سوی د لکه د انسان خدای جلای او خاص قسم ده. نو موږ ځای در کړی دی د اوسېدو تست په مزکه کې او موږ پیدا کړی دی لکم تست لري فيها په د مزکه کې معايش اسباب د ژوند. نو د دغه تربیه چې د تذکر سوی په مزکه کې د استوګنه او بیا د اسباب د عيش استعمالول دا خو نو د دغه تقاضا کې چې انسان د سکه الله ته سر په سجده سوی چې واقعي ماته د سونه لري را شولي کمه وس ژوندګي د پښې پر رقم یا د سپې پر رقم یا د بل پر رقم دا خو ګر د ستا تربیه ده مګر دې څه چې کی قلیل ما بیخی لږ تشکرون تس شکر ادا کو تس شکر بیخی د خل ګورچم په وړو کې مالګه قدر لانه ادا کو تر هغه لا لږ دي دا ما د پاره د تاکید د قلیل ما د قلیلان سره ام دا ما راځي دا حرف دي د پاره د تاکید کثیر ما سره ام راځي کثیر ما بیخی ډیر مبالغه ورکی نو چې پلا قلیل شي بیا ما ور سره سره قلیل ما بیخی لږ تشکرون تس شکر ادا کو دا قلیلان چې دي دا مفعول مطلق دی پر ادم خصوی دی اصلي صفت ته پار دا مفعول مطلق محذوف دی اصلي دسی دی تشکرون تس شکر ادا کوي شکرا قلیلا ما شکرا شکر تشکرون شکرا هغه شکرا دی مفعول مطلق دی نو دا قلیلا نه صفت دی تس ادا کوي شکرا شکر څنګه شکر قلیلا لږ بیا ما بس ورسره زم کی چې معنا به خلر کدایس په خبره پویږي. نو اوس مازی مقدم کړه سوې دي کنه د اغه مفعول مطلق د پاره چې د تشکرون د تور د پاره راځي چې مصدر دي شکران دغه د پاره صفت دي. نو قلیل ما بخی لر شکر چې دي تشکرون ته شکر ادا کوي په شکر کې بخی لر شکر ادا کوي او حاله چې دغه تربیته قضا خدا غو چې د الله تعالی چې کوم خبر ته کولای منه لایږي چې الله وي دا رسول دي خور سره وي منه چې الله وي دا خور از ما کلام دی خو وي منه مگر ته شکر نه ادا کوي منه نه منه. نو دلته په دغه اول آیت کې کوم نعمت ورته ذکر کوي په دغه ول قد مکناکم کی وجعلنا لکم فیها معایش کی د تربیه نعمت ذکر کی چې الله دغه تربیه درکړې ده دغه سره ژوندۍ په مزګه کې درکړې ده خدا دغه تربیه او دغه روزنه نتیجه ده کني مال خو چغال او خنزیر او خرم د جمزکی مخلوق دي کنه دي هغه دا رقم ژوندۍ کی خو تربیه ال تعالی هغه رقم نه ده کړې. پسې دوم نعمت ذکر کی د خلق او د پیدایښ ولقد او په تحقیق سره قسم ده قد په تحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی است کوم تاسې ثم اول مو خلق وکي ثم بیا صورنا موږ صورت ناکه کړی است کوم تاسې. نو اوس خو چې جدي خود الله خلقی لی تصویر کړی دی مگر مراد یې د هغه اصل څخه ادم مراد یې د خلقنا او د کوم ترمنځ هغه د ابا مزافر سره رجی مفسرین علما خلقنا اباکم مشکل قیل دی فلار ستید اول مې ما هغه ماده او یاد کړه چې هغه ماده مشکل قیل د جدید کوم شي څخه جوړ دی ثم بیا صورنا مج صورت نا کړي دی ابا کوم فلار ستاس دا ستاس فلار بیا صورت ور لره ورکی هغه الله تعالی چې هغه شکل انسان ور لره ورکی تر اوسه پوری هغه سلسله په اولاد کې را روانه ده کنه ده. نو اوغه د بابا ادم صورت الله پر دغه انسانانو په انعام کې شبیه دی خو هغه شی فلار ته کیږي معنا که اوس پر څلور غاسته یې مړ څه بده کول لکه یې درلوده شکرونه یې درلوده خو هغه د بابا صورت کې شایسته صورت دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فدير شایسته صورت کی چې دی الله تعالی دی جوړ کړی دی. نو دا د خلق د پیدایش دا هغه تو ام نعمت نعمت د ایجاد جوړته وای د پیدا کول ولا خما خقسم ده قد په تحقیق سره خلقنا مش خلقی اس کوم تیس یعنی پلاس تاسو مو خلقه دا هغه ماده ورده ورده چا دی زین جوړی دی ثم بیا صورنا موږ بیا صورت درکې کوم تیس نه منه به بس تیس چې مو صورت ورکې هغه ستا صورت دی ولی خو زوی د بابا په صورت برابر پسې روان دی هغه رقم دی داسې نه دی چې د مثال په تور بزلنګ سي بارا وری راوړي یا میره لنګ سي بارا سیرلې راوړي دا رقم نه دی خو هغه نصر پر خپل دغه پسې جنودا یا دین عام په توګه ذکر کې ایجاد ثم بیا قلنا موږ دا درې نعمت هغه کې دا جديده د خلقناکم کې دا خې ایجاد نعمت پر ذکر کې وس هغه درې نعمت د اکرام دي چې ما ستاسوونه عزت کړی دي ثم بیا قلنا موږ ویل الله ول للملائکه چې ملائکه ولره وسجدو ته سجدا وکي ل ادم او ادم لره خدای اکرام دا سجده خو تعظیمی ده تعبدی نه ده کدا هیڅ خبره پویږي تعبدی سجده خو مخلوق ته کفر دي چورته کوي کدا اس په مضمون پوسټ وی چې مخلوق ته سړی د عبادت پر کم یا قبر ته کی یا نبی ته کی یا ولی ته کی ارچا ته چې کې د عبادت پر کم سجده شرک بلل کیږي. یو دا تعظیمی سجده ده تعظیمی سجده زمرد سره د شریعت څخه مخ کی روا او هغه شریعت کې الا پاغه وخت کې الا پاکو ملائکه ته چی شکر دی امر کړی دی چې سجده ورته وکي مګر دا تعبدی او تعظیمی و فنن شریعت کې زموږ تعظیمی سجده هم حرام ده سبب د پاره د چا ګرځي د شرک ګرځي. نو که څنګه دی وځي د تعظیم پر رقم کوم زنو کوم د ته عبادت کوم مګر یا شریعت دا بند کړی ده چې سجده غیر الله څخه ما شابل بل چاته جایز نه ده. نو یا دغه جواب ارته په سورت بقره کې چې رسې ده چې ملایکو نو ادم ته څنګه سجده کوي سجده خو غیر الله ته شرک دی جواب یې شو برل دا تعظیمی ده تعبدی نه ده او هغه دی ته جایز او په نن زمانه کې څوک نس کوي چې زو بابا ته یا پیر ته یا کبر ته زه تعظیمی سجده کوم خرابه ده غلطه ده د جن څخه په وزینه. دوم جواب یې دا و چې هغه سجده خو نو دې نه و چې و ادم ته و خو ادم یې ماز دې سي ورته وټا کې لکه زموږ د پاره چې کعبه ده وس موږ د کعبه او خاطر سجده کوو نو موږ د مکه و د ډبر ته سجده کوو خو که څوک د مکه و د ډبر ته سجده کوي خو دغه مشرک دي سجده خو الله ته کو خو الله یې ماز دا خاطر مخ ګرځوا چې ما ته سجده کوي. نو ملائکوم سجده و الله ته کول ول ادم جله ک کعبه ده رکب ده و ادم ته ماز مخ ور و ګرځوا نو بد اسفر په دواره کمه باندې د پاسي خو به ار چې د ملائکه او کو د ته تعظیمی سجده کول خو د ادم اکرام دی کنه دی

اوس خو نو دغه د آدم علیه صلات وسلام او دغه د شیطان قصه شروع کیږي. خلاصه د خبرې خو دا وه چې په جز کې اگر انسان اعزاز علاوه انسان ته وشي چې ما ستا دغونه عزت کړی دي او ته دغونه که داسې مین سترګې وشي چشمه چې پر هغه سربېره حق نه منې د رسوله ته انکار کوې او د قرآنه څه ته انکار کوې د بل حکم ته انکار کوې. دغه قصه نو اوس په مدار مدار روانېږي. نو نو د چې سجدا و نه کړله هغه درې شان پرس و چې ما درته ویلي و چې پر هغه انسان انعام و د تربیې غې د پیدایشت غې او د اکرام غې. اوس دغه قصه روانه ده کرا کرا. قال الا ورته ویل ما منعک ما منع چې شي منع کړې کته الله تسجد چې ته سجدا نه کوې. هغه لاین ولکه زایده دا رقم دي اند جې څه تسجد چې ته سجدا وکړې. نو الله تسجد چې ته سجدا نه کوې اذ هغه وخت امرتو چې ما امر کړې کته نو ته د سجدا کولو څخه چا منع کړې چې اوس ته سجدا نه کوې. نو قال د په جواب کې ورته انا خیر منه والانا زه چې یم خیر زه خو ښه یم منه تر دغه آدم. نو ته دی وګوره ته ما وګوره زه څنګه د ته سجدا وکړم. ولې د شوالي وجه وای خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني تازه جوړ کړې یم پیدا کړې یې من نار د اور څخه. نو اور خو چې دی رڼا کوي خلقار ځي اخلي. نو اور څنګه شه شي وخلقت تا پیدا کړی دی هو دی من طین د خټ څخه. نو دی د خټ څخه جوړ کړی دی خټه چی شي ده. نو زه ته سجدا څنګه وکم دا به خټه به انصاف ده کنه. ده د شیطان دلیل ته ګوري دلیل دا غزه اس شروع دی. اول خلاصه د خپل دلیل ول انا خیر منه زه خو در د بیا ترین. ول د دې دلیل وای په کوم دلیل دلیل دا غدی وای د جزا خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه د اور پیدا کړم دی د خټ پیدا کړی دی د غزه کی حکیم علمت رحمه الله وی سلور خبرې دلته دا د دلیل دا کدار نه دی. ما زه دغه خلاصه الله پاک ذکر کړ د دې دلیل دی سوای اول دا د چې زه د اور پیدا يم د خټ دا یو مقدمه سوله ادا خو پر سر سترګ ارڅو کوم چې واقعي حقیقت دا غره کم دی کنه دی دا غش دین خو انسان د خټ څخه پیدا دي شیطان د اور دو ام دا خبر ور سره تړلې ده د یو خبر سره چې نو اور خود چا بیا دی. نو هغه دلته په صراحت سچ اور تر خاور بیا دی یعنی خود د خبر څه فهمول کیږي چې زه د اور پیدا کړم د خټ څنګه سجدا وکم. دا خه ظاهری خبر ده په باطن کې دا بل ور سره ده چې نو اور تر چا بیا دی تر خاورو بیدی دا دو اما مقدمه یو وخت دا په نسخه په قران کې ذکر شوی ده. زه د اور پیدا دی د خط دو اما دا مقدمه ده چې اور نو تر خاورو بیدی دا دوا د غزي غلط دی دا بل ګور اولې سیک شو دا نور نو چې اور تر خاورو بیدی دا غلطه غلطي وجه بیا زه درته وایم. دریم دا مقدمه ور سره غواړي چې شې چې یو شی شې شي بل بد شي. یو شی را واخر د شت څخه یې جوړ ک بل د بد څخه جوړ ک نو خو د بد څخه چې جوړ ام بد دی د شسته چې جوړ ام شدي بل مقدمه یې دغه ده. نو زه د اوره جوړ یم چې د اوره د شسته چې جوړ سم زه شس ولم دای چې د بعد شې څه جوړ څه خاوره ده. نو دای بد څه دا یې درېمه مقدمه دا یې غلطه ده چې هر شی چې د شسته جوړ هغه به شي چې هر شی د بعد جوړ هغه به بد دا یې درېمه ده غلطه په کښې کې وکړه. څلورمه مقدمه یې دا ده هغه دا ده چې نو چې زه شسوم دی بد څه د افضل سجده و مفضل ته چې هغه بیا کار دی په دې کې هېڅ حکمت ولا که زه وینم پیدا شې د دې سجدې ته دې پیدا شې چې ته د دې سجدې کوم زه در بیا ام یم دی در ما کمزوري ته وا سجدې وکړه دا پیدا لري. نو پیدا د لای سره ما مقدمه نو حکیم علمت رحمه الله وی دا درې غلطی دا ظاهری ښکارا د تکشه شو خلق په خطا دي چې نو دا خوارکی شو ویل دې ته د خوارکی خبرو ته ګور. اول دوباره چې زه تا د اوره پیدا کړم دی د خاورو دا خمر سره مونږ چې بالکل سید دوه مقدمه کوم خبرو باره ویل نو معنا خدا د چې اور ته خاور به دی دغه ځای غلط ولې دی د جل څنګه وای اور ته خاور به دی اور هغه دی رونا کی. نو دا د اور یو څه مراده چې رونا کی سړی ته دی د خاور دا بزه در وشم چې د انسان څه چیز نه گی وراره د خاور سره وځي کنه راوځي د غنم چېونه سه د اوبو چېونه سه در موټر او تیاری فل دغه مزکی قانون جرا باسي مس سره زاري سپین زاري پولاج نه جړ و د روي و د غر د شیان چې د شیان چې نه جوړيږي بیا د خوراکونه بیا د ګلان نو مزکه څونه پیدا لري هغه د حساب کې دی ولکه انسان حساب لایسي د اورګه دغه یو د چرونا کې ان کې سړی ته ودی. نو ته دا یو وجه ته وکړه اوغه پیدو ته نه ګوره وره ورته راغې دی. نو د خبره چې اور تر چا به دي در خاور دا غلطه ده کنه ده ولې دې په اور کې جزئي قدر فضیلت ویني چې فقط رڼا ده په خاور کې چې هغه په خورورو فضیلتونه پراته دي هغه ته نه ګوري خدا دا دغه خراب قضاوت دي کنه دي. خدا غو پیسې لای باد ده چې د اور تر چا بیا دي تر خاور ادي په دې کې غلط شو. درېمه مقدمه خو ده دا و ول نو هر شی چې د شش څه جوړ سوې دام شري کده بده جوړ هغه بده خدا غي غلطه ده

کدای سپ خبره پوسوی هغه کما یو چول اور ته خاور بیا دی دا کاذب او کله پر بیا دی خو خاور بیا دی دوخه په ځله کې یزیت د اور کتل د خاور په ځله کې کلیت نه کتل بل دا ول چې ارڅوک چې د شش څخه جوړي هغه افضل دی تر هغه چا چې هغه د کمزوري شي څخه جوړي هغه غلطه او خدای مسلمان د کافر مثال می دروشه چې د کافر مسلمان وزیر د بیکاره څخه جوړ دی مګر افضل دی د مسلمان څخه کافر وزیر خو هغه د شش څخه جوړ دی مګر خو بد دی سلرمه مقدمه ما داس ولا چې دا نو بد کار دی چې افضل او مفضل ته سجده کې حکمت پکشي کې نه حکمت ولې نه پکشي خو کبر دې ماتي متکبر په خپل قوم باندې فقر کوي الله پاک وي دا ادم ته سجده وکړه کې دای سو مزمن ته سپوي دا په ظاهر وا خبر ده په باطن کې دغه نه ډیره تر لاندې دي قال شیطان الانز خیر بهتر من هو در دولې خلقتنی تا خو زه پیدا کړې من نار د اوره وخلقت تا پیدا کړې دی هو دی من طین د خټو څخه دا دلیل چې د الله په مقابله کې وای الله عز وجل بر امر تو کې قال الا فهبط شتزه من هذا دغه جنت څخه یا من هذا دغه اسمان څخه جنت خو اسمانو کې دي نو الله پاک بر امر شتزه ځه فما يكون نشايلك تالر اندا تتكبر تكبر لو هي وكيفها فدغ جنت كي فج اسمان كي اسمان خود مقربين وملائكه زايدي تني كانوا زايدي يفلخ كبر د بنده سره سره دي مناسب بيد عاجز وخاكساري بيان په اسمانو كي كبر راتكه كداش بخبره فوس بي لكن د مساحه تر مجي مثال دي سوي بيزاي خندا و هره هره دغه سپڅه کی مناسبه ده پک څه کینه ده مناسبه خو انسان دې انسان پر کم خندا دی باید چې خندا دلته کې مټه چې کوي دا وس د سړي خندا ده خو نه ده درک نو خو هر شی په اندازې کې باید شي مګر په مسجد کې خونو بیا چې دا چم کوي خو به خې خلاف ولا اولاد نو د بنده سر خو ګر سره عاجز مناسبه ده چې ارزه عاجز یې الا تصرف سجده یې سره جوړدل چې په اسمانو کې راته کوي الله عز ما کې په مزه کې ولا کوي ورته کې دلته مقرب ملائک په مخ کې راته کوي دا سوای فهبت کشته سمن هدا د جنت او اسمانه فما یکونو نستتالر معنا ند مناسب لکتالر اندا تتکبر چتکبر وکي فيها په دغه جنت کې يا په د اسمان فخرج ووزا انك تچ من الصاغرين تد صاغرون وسخه يد كم صغير کشنی هغه چې خوار او ذلیل من الصاغرين د ذلیلین وسخه ذات ما په نسبه وصلت دې خبرې شو اول نو تل چې په بیت کې شته د آیات سره ته چې وګورې د آیات په پای کې بیا ولې چې په خروج انك من الصاغرين هغه اول په بیت شدې د جیم سال زده ته په خبره پویږي په سرای لري په سرای کې کرایه دار پروت دی برای ورځ ورځ او ورټه کې چې سیب سرای ته مشکله ضرورت یې راخلي بکره ادا دې ورته لچ وو زه د سرای څخه دا بل ورځ بره تاریخ وروشه میاشت چې پرسه بره ورته ولاړ چې راغوم زه چابک خوری پلا دیر طولی چی باوز خواغه پیسله تا اشکاره خواه چی ما پیسله داده چی نور با تدلتا نیزیب دا بلا پلا چورتا ولاری چی باوز دا اجرا دا پیسله گواره چی ما پیسله را تطبیق که الام اول چور پح بیت کشتا سده پوکی چی پیسله نور دا غصبه دا چی تا بدا جنات زیه دا دو امر چی بخرو جور فایی چی منع عملیه که زه کش که وزه بالا که دایس په خبره په ریسوال وای ریږي چې آیات په سر کې په بهتی په خروج دلته دی په خروج بل په بیا امر راځي نو د دوه واره څه ضرورت دی د دوه واره ضرورت دا غوړي چې پلی هغه مارک پیس لا ور واور ول ماج دا بل په عمل کول ځنه غواړي نو ول فخر جوز انك ته من الصاغرين د ذلیلین څخه یې قال شیطان تل انظرني انظر مهلت راکنی و مات الى يوم تر اغه ورځ پور یبعثون چې کتر افاصول کیږي نو یوم یبعثون خو د قیامت ورځ ده ګوري دا لا دون رحمت شیطان پر دغه حال چې علایف سی اخلی لا دغه پزریک پوی چې وسم خواستونه قبلی په با مقابله م شروع ده عداوت ما دي شروع کی مگر پوی چې خواست وسم قبلی درخواست دی ور پیش کی برای نو دون ژوند نو راکه در قامت ما ته مرګ مراوله دغه کدار نو را سره وک هدایت په خبره پوهیږي کنه سړی چې د چا سره دښمنی کې خاص به ورته کوي مګر الله دغه ذات چې په دښمن خاص ورته وکي مې قبلینو قال دورت ولا شیطان الانذر مهلت راکنی و مات الى يوم تر اغه ورځ پور یبعثون چې دوی را پاسول کیږي دغه دلیل دی چې د دښمن خواستم الله قبلې زموږ د فقه او د شریعت مسله ده چې د کافر خواستم قبلې پر کافر ظلم مکوي یو وخت مسلمانانو پر کفارو ډیر ظلم وکي نو دوی بارا ور غلطه وخته وتشکیدله د کفار په غری کې بارا دار کم سوله چې بارا د لوژ او د تنج سره مخ شو بارا یو کافر ور خلاص باندې ونه ورر ته اوس یوازې د دوی را به کز مجرم را به ته دوی را به کز مجرم را به خو زه تسلیم بیرم په تسلیمی مم نه لکی نو چې نه می لکی خو زه بو زمي و یا به مزجیا ور خل یا بل نو الله پاک ته از مرش ک سات نه را واخل وای بیا داسې وخت رالی مسلمانان به بره د کافرانو چونکه ولسل نه پاره یو کافر پر ایستلی او تړلې ام نه و بره کوم شو خړلې پرې مولا کړم زم د کور چاړه راوړم الله لوم د دوی وام دغه نه پزړه نه وتلې ولاړې دا نه څه چاړه راوړ الله یې کړل وای الله د کافر نه رحم اوري ظلم پر ارچا باندې بدی پر حیوان بدی پر انسان بدی نو کافر خو دا مخلوق دې

کسروز دم نو غدی پاتا بر بول نو اوس دلته چې دی من بین ایهم دا معنا سول چې معنا د اخرت په بار کې زدی تسوالو نه پیدا کوم دای د مخ ته خامل د اخرت خو مش مخ دی پر روان شبهات را پیدا کی چې دا بلای ک بلا نه پسې و من خلفهم د شاد خو شاید دنیا د دنیا څخه مش روان دنیا ته مشاور پر زوجه ده کنه ګر زوجه ده نه معنا چې نیکو دا معنا چې سفر مو دنیا روان ورته شام ده په دې کې به څنګه ورته شایسته کو مې چې بابا ته د دې په سیلا کده د دنیا شام ورته شایسته کوم دای د شاد خو عمل ده و عن ایمانهم در ستر په سخر ستر په نه بیا د مش نیک اعمال د منز دی حد زکات په دې به عمل چې شه سم د خارکی بل منسکی فجر کې ول ولا ورو ګرځي د ریاغي ورو ګرځي بار به خلک وای د سیمه شر منځونه کې یا ارکان حج ته دي دا دونه نه پلونه کې ګرځي شپه ولر دي په دغه عبادت کې شکوک شبهات او واقعي کې معنا ریا په ګرو ریدا د ریا د عمل اسو و عن شمائلهم د چپتره پس شپتره پونه بیا چی شي دغه عبادت د چ ګناي وي ورته شایسته کوو مې بدای به اعمال دي نو ایمان او شمائل ش اعمال بد اعمال سول مخ او شاشه د اخرت دنیا سول د دغه سلور سره طرفه کې زده پری ولا کړم چې عمله پرونه کوم خلاصه سره وتل چې ار بد دشمن چې دی هغه پر انسان د اری خواچه لاس ورسري عمله کوي کله یې په مضمون پوهیږي نو دوی خو موږ بد دشمن دي دغه سی اعلان کړ دي چې پر اخو ولا کړ زده پری تسې ولا تجد تب فی دانک الا پاک توي ولا تجد تب پیدا نه کی اکثرهم اکثر دی شاکرین شکر کو کی نو زه چې دا کار پیل کوم پر لار ور تکشنم اکثر به بے شکر دغه سکیری شکر منا به اطاعت او به عبادت به تیری ول خلاره ما ورته دی وجد زنجیر مې ورته اچول دی کته نو شیطان بیا څه خبر دی پر د پچ مرلی میږي چې دغه انسانان بغیر ته به شکر دی تر اوسه خو لا دې مزه کتر هغه لري د خوارق دعوه شروع ده الله سره چې چې ولاس سم دا چا کوم ولا کې ایو جنت سره سبوز اکثر به پر بل خوازي د ته انجام سم معلوم دي چې ما کار نتیجه ورکی کې نور لرو کې وای دا د اجتهاد دی ول بل ځای په قران کریم کې راځي په سوره سبع کې به راځي لقد صدق عليهم ابلیس ظنه شلم آیات په سوره سبع کې الله علی ته وای وای ابلیس دا خپل ګمان پر دې صادق په خېجه ودا ګماني په سره والکه مجتهد چې د ګمانه په سره کې په مضمون پوهیږي یعنی پر دا ځای سوار وری چې ولا تجد اکثر مشاکرین پر چې تر پټ معلومي وي چې زمزي کتاب لار سم ګرځم په کاول کې پټ خو نه یو پر والی مله د کومه حاله تا ګرځي چې ولا کر ایو شکر گزار پیدا کې وای د چ فکر وو واه د چ فکر وا چې زچ کمې هلیز ما زده چې کوم چې مون زه په کار واچوم په سولو کې به لاس په مټ جنت تر سم لار سم نور ګرځم پر دې بل خو راول هغه د فکر علاوه صادق او سجا بل زوی وای وای وخت عیسی صادق او سجا چې مزي کتاب لار دغه نه کوشش وکي دغه نه خارج د حق لار څخه واړول په مزمر وس کې دلی شي هم په سوال پیدا یاستم په جواب چې د کومه ځای دا وای وم دا زم دی د شیطان پر اجتهاد ګمان دی او علاوه بل ځای دی په ګمان تعبیر ځنی کړی دی پسې قال اخرج منها الا بيوت وانوزه هغه مخ کې پیسلې به چورته ویل دغه اخرج بهر لی باغ معنی چې وزه چا بکسه قال لا ورتل اخرج وزه من هذا دا جنته مذؤما فذاس حال چې تا زم بد ویل سوی ار وخت نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا رجیم خو ارګړې د بد کې نه نو وزه په دې حال کې مذقوم چې بد ویل کړ سوی است مدحور تر تل کړ سوی یا ذلیل یې په دغه وخت کې وزه زبل لمن خامخه هغه څوک اتبعت متابعت وک کستا منهم د دوی څخه لام لان زب خامه خار دکم جهنم د رحم منکم ساس څخه اجمعین د ټول څخه الله روز ما دانم برا واره چې دا ستا پر لار چیزی چه دونه پا خوشحاله چه اکثر بیر نیه شاکر این شکر بنا دا که نو لخمخا دالان بیاد اگر کنی چه یه لکه والله چه قسم میدی لمن ها اغسو طبیعه چه متابعات بی که کستا ستا پا قول که یه من هم دا دغ انسانان سخش دا تلار و تنیسی لخمخا وام ام لان زبا خمخا دا کم گوره بیا لامی تاکیدی هم پسر کدی نونی تاکیدی سقیلان پا پای کدی بی اخی چنگارو که لخمخا ام لان زبا دا کم جهانم دو رخ من کم سیش دا گرد سخ گرد من کم دا جمع چې غي استعمال کړ هغه د شیطان اتباع يم په دپسي ولې ساق چې باران نو کته یې کجه تابع داران د ګرد څخه اجمعین د ټولو څخه به شي ډاکه مده رخ ډاکه نو په دغه د اوس مضمون چې روان دي هغه د اکرام مساله را روان دي چې انسان ما ستاد نو اکرام کوي ټول ملایک سجده درته وکړه او دا د شیطان کیسه دې اومواله دل ته پر هغه سربیره وسته شیطان په کاول کوي هغه ستا پر سر ما د جنات پښې واخستې چې تا ته سجده نه کول ما دغه نه عزاز درکې او ته زما غ نه منې د شیطان غ منې دا قصه په دغه د سره واره د خلاص مضمون به کېدای ست استعمال الله مجدد د اتباع څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.